bersama kau entrop awal wal hanggang mawala. Lungkot na nadarma kalimutan ko na siya. Kasama kau entrop awal wal hanggang mawala. Lungkot na nadarma kalimutan ko na siya. Yeah, namawala ang mata. Kasama kong mga tropa walwal hanggang umaga. Para di ka na maalala, para di ka na maalala. Dahil ayoko na maisip na naman na ikay sakin wala na. Iniwan mong nag-iisa, kaya hanggang aking kasama nandiyan si Promdi, nandiyan si Dizzy. N.I. to the motherfucking K, take it easy. Yoko na kay si Shuka, gusto na kay Sakura. Itatratong prinsesa, di na igpa si Sarah, yeah. Kasama ko ang tropa. Yeah. Visual illness, burn them ice, boy.